Aquesta cançó que Artemas li dedica als petons. I like the way you kiss me. Per iniciar una nova hora d'èxits a Flashback, les 7 i gairebé 3 minuts. Amb Àlex Mata. D'aquest divendres d'estiu, divendres 26 de juliol del 2024, esteu connectats a la ràdio de l'estiu, a Flashback. Sona Disturbed amb el remix de Cyril, The Sound of Silence. Hello, darkness, my own. The sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Play my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning, and the words that it was forming, and the signs and the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sand of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared, and no one dare disturb the sound of silence. Boy, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. Doncs ja fa un parell d'anys que Dua Lipa va presentar-nos aquí al nostre país el seu àlbum Future Nostalgia al Palau Sant Jordi de Barcelona amb cançons com Levitating, una de les imprescindibles de la britànica. Sona aquesta sintonia, vol dir vermut, i és que aquest cap de setmana tenim doble edició del vermut. Aquest dissabte, demà, a la Molina, un canvi d'ubicació, serà bàsicament el primer que arribi, doncs el primer que podrà veure el programa fins a omplir l'aforament de 75 persones. Així que, per assegurar-vos el tret, podeu enviar un correu electrònic a vermut@radioflashback.cat, però si voleu anar demà a veure i a gaudir d'un bon vermut, només heu d'anar a la Molina i allà estarà el Josep Ferrer i tot l'equip. I el diumenge, per cert, a Mataró, a les Santes. Allà sí que heu d'enviar un correu electrònic perquè estarà ben ple. El vermut de Josep Ferrer, demà una edició molt especial amb Anna Moliner, que estarà presentant en primícia Aquestes esperando, la nova sèrie que promet revolucionar la comèdia romàntica. El vermut de Josep Ferrer amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ràbic, Catania Escudier, l'Espanyola, Fontvella i Can Duran. Barcelona. Barcelona. Flashback. 106.1. Ja torna a ser aquí el millor circuit de pàdel amateur de referència a Barcelona. Del 8 al 15 de setembre, tercera prova del circuit Pàdel Poblide by Teco Alternative Investments al Real Club de Polo de Barcelona. 9 proves als millors clubs, grans premis, sorteig de diferents regals i sobretot el millor pàdel amateur. Amb el patrocini Indacta Hotel, Sutton Barcelona, Estrella d'Am i Volpada. No et quedis sense plaça. Inscriu-t'hi a poblide.com o a l'app. Flashback, emissora oficial. Caçadors de rebaixes. Professionals que saben que no cal anar a buscar qualsevol peça que tingui descompte, però que si se'ls posa davant aquella samarreta de Zalando rebaixada al 70%, van a buscar-la. Caçadors de rebaixes, us esperem a Zalando amb descomptes de fins al 70% fins al 7 d'agost. Però amb tranquil·litat, que ens coneixem. Quan arriba la calor, Sardenya enamora. Viatge amb Grimaldi a Sardenya aquest estiu, amb vaixell i amb el teu cotxe, amb un 20% de descompte. Grimaldi. Cinzano presenta el vermut de Llucia Ferrer. El 28 de juliol, diumenge de vermut excepcional en el marc de les Santes de Mataró. Farem el capgròs al passeig marítim, a l'alçada del centre de natació. Una ocasió tan especial es mereix la cantant i ballarina Aina da Silva, la revolució de la darrera temporada d'Eufòria. I els descerebrats de la Riota ens faran el resum de les millors notícies. El diumenge celebrem que marxem de vacances, però el vermut de Llucia Ferrer tornarà al setembre amb més convidats. Per venir de públic, escriu a vermut@radioflashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucia Ferrer, amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ràdic, Catani Escudier, La Espanyola, Fontvella, Haribo i Can Durant. L'estiu és per gaudir-ne al màxim. Aprofitar cada raig de sol, ballar, provar coses noves i, per què no, de renovar casa teva. Tuco et porta les millors rebaixes de l'any en mobles i decoració superoriginal. Tuco, rebaixes per gaudir de la vida. Has vist qui era? No. Però no has vist que estava en vermell? No. Però que has vist el preu? No. Deixa de veure mitges i guanya qualitat de vida. Desfes-te de la miopia, les ulleres i les lents de contacte a Institut Oftalmològic 3 Torres. Demana'n cita gratuïta a través de WhatsApp i parlarem en temps real. Entra a iot.net. El dijous 1 d'agost arriba una nova edició de Live and Loud de Flashback, la festa més potent del país. Una sessió especial a càrrec del Carles Pérez i el Marc Frigola, amb marxandatge oficial i moltes sorpreses, dins el programa de la Festa Major de la Garriga, a l'espai Nits de la Doma. De 3 a 5 de la matinada sonaran els grans èxits de Flashback. Recorda, l'1 d'agost, Live and Loud de Flashback a la Festa Major de la Garriga, amb en Carles Pérez i el Marc Frigola. No t'ho pots perdre! Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just so cynical, how about you kill me? Till you tell me on a heavenly phone. Hold tight. Come on, come on. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. Is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. Hands up shaking just to let you know now. Yeah.

pasaba. Lo mío y lo rico que te meneaba. Si el alcohol me aturdía, tú me espabilabas. T'estimo, t'estimo, t'estimo, o en castellà, te quiero, te quiero, te quiero. Vico, Abraham Mateo, a Flashback. I anem a escoltar el que és de moment el nostre número 1 aquest diumenge amb una nova edició de la llista amb en Jordi Quadras, que no fa vacances. Descobrirem si David Guetta revalida el lideratge. This is David Guetta and this is the... I don't wanna wait. With Ryan Tedder on Flashback. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate it. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love. Me, I can see clearly.

tots els èxits. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you back me up, you back me up, believer. Your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... Flashback. The sound of the Mediterranean. Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón, y a domingo a la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte lo entero. Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes solo, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde? te fueran a echar por fumar. Y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso. Una cançó que si et fixes en la lletra veus que l'escriuen dues persones que estan totalment enamorades, Rosalía Rau Alejandro. I malauradament aquest amor es va anar apagant fins que ara són exparella. Beso a Flashback per escoltar ara el seu positiu de Figaflowers. Amb aquesta filosofia de vida. Ei, bona a tota la penya de Flashback. Som els Figaflowers i us presentem. Solucions i no problemes. Sombra d'un arbre, no queda núvol que em vinguin a veure. Passa la tarda pensant-te i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes. L'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i les penes. L'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre. I de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs m'aguanto i algú altre em donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tanta falta que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i la pena. L'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. De sobte tot són risses, alegries i la pena. L'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ah, ah, ah, ah. Solucions i no problemes.

y con todo lo que me queda por vivir. És un èxit. This is Flashback. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it. And I can't take it back, so in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Without you, without you. Here on my own, and even harder to let you go. I really wish that we could have got this right. So here I go, oh, can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me. Són les 8. The Station of Summer. Hello, I'm Beyoncé. And this is Texas Hold'em on Flashback. This ain't Texas. Ain't no Hold'em. Your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A break of kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Keys up, hey. Stick around, round, round, round, round, round. it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ballant una mica de música country al ritme de Beyoncé, Texas Hold'em. Mira, ara aquí a l'altre costat, a França, estan celebrant la inauguració dels Jocs Olímpics d'enguany. Les 8 i 3 minuts del vespre. Amb Àlex Mata. Comencem l'última hora d'èxits que passarem plegats avui divendres. Una hora per endavant de només èxits, com aquest de Dua Lipa, Training Season. Bona tarda. Twice. younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. These are the nights to never die. My father told me. Aquesta cançó tan bona del ja desaparegut Avicii, The Nights, que fins i tot en el seu moment els Doctor Prats van adaptar al català sota el títol de Les nits no moren mai. Les 8 i 10 minuts del vespre, i atenció perquè si teniu ganes de fer un bon vermut i voleu fer un viatge cap a la muntanya, on si està la mar de bé l'estiu, si està ben fresquet, doncs demà podeu anar a la Molina a veure els nostres companys del vermut de Llucià Ferrer, on estaran parlant, entre d'altres, amb l'Anna Moliner, que presentarà Aquestes Esperando, la nova sèrie que promet revolucionar la comèdia romàntica. Sense reserves, sense enviar correus electrònics. Demà, si t'hi plantes, aviat, a la Molina, podràs gaudir d'un bon vermut amb en Llucià Ferrer i companyia, amb una assistència màxima de 75 persones. Així que ja saps, agafa el cotxe i cap amunt, tu. Cada dissabte de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer, que aquest cap de setmana acaben ja temporada fins al setembre. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ravik, Catania Escudier, l'Espanyola Fontvella i Can Duran. Barcelona. Barcelona. 106.1. A Amantis volem deixar empremta. L'empremta que deixen dos cossos revolcant-se a la sorra d'una platja deserta. L'empremta d'un moment de passió que s'intueix a l'herba alta aixafada. Aquestes són les úniques empremtes que Amantis vol deixar al planeta. Per això reduïm i compensem les nostres emissions. Sex the Planet amb Amantis, la teva botiga eròtica. Cinzano presenta el vermut de Llucià Ferrer. El 28 de juliol, diumenge de vermut excepcional en el marc de les Santes de Mataró. Farem el capgròs al passeig marítim, a l'alçada del centre de natació. Una ocasió tan especial es mereix la cantant i ballarina Aina da Silva, la revolució de la darrera temporada d'Eufòria. I els descerebrats de la Riota ens faran el resum de les millors notícies. El diumenge celebrem que marxem de vacances, però el vermut de Llucià Ferrer tornarà al setembre amb més convidats. Per venir de públic, escriu a vermut@radioflashback.com. Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer, amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ravik, Catania Escudier, La Espanyola, Fontvella, Haribo i Can Duran. Thai Center. Descubre el placer relajante del masaje asiático. Una experiencia única en un entorno exclusivo que fusiona la sabiduría oriental del Tantra con el placer de los sentidos. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarriá, esquina Loreto. ThaiCenterSpa.com. Tú solo déjate... Flashback. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler. Y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero atender. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me ataca, me mataré, tú a mí no me a mí se me olvida. Flashback. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es Moments per emmarcar. Ai, l'Aston Birra. L'Aston Birra, i també l'Intermitente també hi havia. Oh, excel·lent. Sí, oh, wow. Hi ha uns quants d'aquests, eh? Braille de Múnich també. Braille de Múnich, sí, és de agua del grifo. Sí. Bueno, és de agua del grifo. Molt... El Vodka Juniors. Bueno, no. Oh, Vodka Juniors. Ara. Ens diuen també, no tinguem por. Oh, Bayern de los caídos. Oh. Al matí, la mare que el va parir de 6 a 12 a Flashback. Puigcerdà, 96.1. Ràdio Flashback. This is my station. Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Flashback. Hit music station. Flashback. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah. Say things you don't. Started to cry, but then remembered I can love me.

di te. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti. Lunes o martes da igual para mí. Siempre es festivo desde que te vi. Vamos a tomarnos en la playa unos tragos. Luego juntitos nos damos un baño. Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans. Se iluminaba. Como tú te llamas yo no sé pero está bien. Quiero estar contigo en mi cama. Sola, sin ti mi amor mi mundo es un desierto. Chita sense dite. Els èxits. Flashback. Flashback. Primer a Flashback. Number one hit music station. Flashback. Aquí estem fent un cafè, un espresso al ritme de Sabrina Carpenter, que ben aviat publicarà més música i ben aviat també publicarà nou àlbum, concretament el 23 d'agost. Sona Flashback, només èxits, per escoltar a Teddy Swims amb Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know your body like a fiend, like a bad habit. Bad

yo no estic, ya dormiré quan s'acabe l'estiu. No me rayes. Busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. But you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh, cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora, que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Algo pending. Ay. Baby, no me dejes en el web.